राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये दो बात साफ दिखती है कि एक देखने वाला और एक दिखने वाली है। वो संदेह ये दिखने वाली चीज है, मैं देखने वाला हूं, ये बात दो खास। अब दिखने वाला ही होता है, दिखने वाला देखने वाला नहीं होता, ये एक नियम है। कहते हम आपको देखते हैं, आप हमारे को देखते हैं, ये हो गया ना। देखने वाला जो चीज है, जैसे ये दृश्य दिखता है नेत्रों से, तो नेत्र भी दिखते हैं मन से। भाई नेत्रों में अभी अच्छी शक्ति है देखने की, अब भक्ति मंद शक्ति है, और देखने की शक्ति नहीं है, उसको मन जानता है, मन को बुद्धि जानती है कि मन शांत है अभाव अशांत है, ऐसे विचार से वो भी दिखता है मन भी। बुद्धि भी देखती है कि बुद्धि या मेरे पहुंच गई या बुद्धि नहीं पहुंची, ये मेरे समझ में बात आ गई, और ये बात तो समझ में नहीं आई तो बुद्धि यहाँ नहीं पहुंची, यहाँ पहुंच गई। तो बुद्धि भी दृश्य है, बुद्धि को देखने वाला है। जो बुद्धि को देखने वाला है वो देखने वाला ही है। ज्ञान मार्ग तो यहाँ शांत हो जाता है, वो दिखे तो न दृश्य थे, वो दृश्य नहीं है। परंतु रामायण में आया है कि विषय कारण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक। तो जीव प्रकाशक है, वो परमात्मा परमात्मा है, वो परम प्रकाशक है। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म त्रिक। अखिल देही जितने शरीरधारी है उनको भी देखने वाले आप हो। तो सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। वो सबको देखने वाला है, वो देखने वाला नहीं है। मनुष्य कोई देखना चाहे तो ना नेत्रों से देख सकता है, ना मन से, ना इंद्रियों से, ना बुद्धि से देख नहीं सकता। और वे चाहे तो नेत्रों के देखने में आ जाए, वो सर्व समर्थ है। स्थूल से स्थूल अणु अणियान महतो महियान, उसे लिखते हैं कि बारीक से तो बारीक है, महान से महान है। जैसे आकाश है, एक बारीक से बारीक है, महान है। कई शास्त्र ऐसा मानते हैं, जैन शास्त्र का आकाश उत्पन्न होता ही नहीं, आकाश है नहीं जाता है, अपने शास्त्र मानता है। तो आकाश है वो भी अवकाश रूप है, ऐसा विस्तृत अवकाश है, मन बैठने में रहने में फिरने में जगह देता है। परंतु इसका प्रकाशक परमात्मा है, वो ठोस है, उसमें किसी भी जगह नहीं है। ऐसा परिपूर्ण भूमा असल शाश्वत अमद सम ठोस है तू सर्वदा। यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, वो सम ठोस व्यापक भूमा है वो परमात्मा, वो सर्व व्यापक है, सबका प्रकाशक है। तो स्वयं प्रकाशक है, स्वयं का भी स्व है, स्व नाम अपना भी है, स्वकीय नाम भी स्व है, स्वे स्व आत्मिया आत्मान इतिवा। तो सबका प्रकाशक वो परमात्मा है। इंद्रिय भी परार था, अर्थी भी सुपर, मन मन से सुपर, बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर माता पर व्यक्तम अव्यक्ता पुरुषा पर पुरुषा न पर किंचित साकाष्ठा परागति। उस पुरुष पर कोई नहीं, वो आखिरी अध है। तो सबका प्रकाशक परमात्मा है, परमात्मा का प्रकाशक कोई नहीं है, सबका प्रकाशक। एक एक पिता होता है, वो सबका पिता है। पहला पिता वही है एक, उसके बाद पिता की श्रृंखला चलती है, वो सबका प्रकाशक है, नित्य निरंतर निर्विकार सम शांत सदघन आदिघन सदघन से परिपूर्ण है। तो सबका प्रकाशक है वो है, प्रकाश ही होने वाले में तो परिवर्तन है, वो सम शांत प्रकाश है, उसमें परिवर्तन नहीं है। वो सबसे है, सबसे अतीत है, सब में है, सब ही है। जैसे आकाश में बदल होते हैं तो आकाश में वायु चलती है, तो वायु से तेज होता है, उसमें भाप पैदा हो जाती है, जल में भाप पैदा होकर बदल बन जाते हैं, बदल बन होकर के बूंदा बन जाती है, बूंदा बन कर बरसने लग जाती है, उसमें ओड़े बन जाते हैं, ओड़े बरसने लगते हैं। तो आकाश से वायु और वायु से तेज तेज से जल ये पैदा हुए, तो बदल है वो आकाश ही है, आकाश से वायु वायु तेज तेज से बदल बदल से जल, तो आकाश ही है, बदल है वो भी आकाश ही है। तो आकाश से ही बदल हुए, बदल आकाश में रहते हैं, आकाश में लीन हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा से संसार पैदा हुआ है, परमात्मा में रहता है और परमात्मा में लीन हो जाता है, अशिष्य थे शेष संज्ञा बाकी वो भी बाकी रहता है, यो अशिष्य है तो सोच में आप। तो आकाश में जन बदल होते हुए भी वे आकाश ही है, ऐसे सृष्टि सब होते हुए भी परमात्मा ही है, वे परमात्मा ही आकाश रूप से पृथ्वी रूप से दिख रहे है, सृष्टि रूप से दिख रहे, वो परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्वम सब आत्मा, ऐसा जिसको ज्ञान हो गया वो महात्मा है। जब जल की बूंद है हो तो जल है, बदल हो तो जल है, भाप हो तो जल है, बर्फ हो तो जल है, बहता हो तो जल है, बरसता हो तो जल है, और परमाणु रूप से यहाँ जल है वो जल है, तो दिखता ही नहीं साफ यहाँ भी जल है, तो है जल ही, परमाणु रूप से बिल्कुल बारीक वो जल है, बर्फ रूप से जल है वो एक ही है। बर्फ को कड़ा में डालकर गर्म किया जाए तो पानी हो जाएगा, पानी और भाप हो जाएगी, इस बात से बात भाप होकर उड़ जाएगा, कड़ाई खाली हो जाएगी, सब भाप हो गया, भाप हो रहा दृश्य हो गया, परमाणु हो गया, वही परमाणु इकट्ठा होकर के बदल हो जाते हैं, भाप हो जाते हैं, वही ओला हो जाए बसने लग जाता है। तो चाहे ओला हो बर्फ हो और चाहे बूंदे हो जल हो, चाहे बहता हुआ नदी हो चाहे समुद्र हो, है जल ही एक ही, ऐसे ही सृष्टि छोड़ती है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थूल रूप से हो गया तो भी वो परमात्मा ही है। और ब्रह्म कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम परमम अक्षरम ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म, तो वही है, जैसे परमाणु रूप से जल है तैसे ब्रह्म हो गया, और वही बदल रूप हो गया, बाप बन गए वो परमात्मा, वो ईश्वर हो गया, ब्रह्मा हो गए, और ब्रह्मा सागरी बूंदा हो गई, ये प्राणी हो गए, अनेक पैदा हो गए, उसे पानी से पृथ्वी हो गई तो ये बूंदा हो गई, बर्फ जम गई, पृथ्वी जल है ये बन गए थूल, पंचगत पंच महाभूत ये बन गए, तत्व वही है एक ही। तो तत्व से जानने वाले को वही दिखता है, जैसे मिट्टी के अनेक बने हुए बर्तन होते हैं, मिट्टी मिट्टी देखने वाला को एक दिखता है कि वो मिट्टी है, चाहे घड़ा हो मटकी हो मूण हो बड़ी ढक्कन हो ढकनी हो ठीला हो पारसिया हो कुछ भी हो, है मिट्टी, नाम अलग अलग आकृति अलग अलग उपयोग अलग अलग। ऐसे लोहा होता है एक ही हो, तलवार हो चक्कू हो छुरा हो कड़ाई हो कुछ भी हो, लोहा एक ही है, खुरपा हो कोई को अलग अलग उपयोग होता है, अलग अलग नाम करता है, तत्व से जो लोहा ही है, ऐसे मिट्टी और लोहा ऐसे सोना है, गहने अलग अलग होते हैं, नाम अलग होते हैं, आकृति अलग होती है, तोल अलग होते हैं, मूल्य अलग अलग, तत्व से सोना है। ऐसे खान के खिलौने होते हैं अलग अलग तरह तरह, कोई मकान बन गया, कोई छतरी बन गया, कोई डंडा बन गया, कोई चिड़िया बन गया, ये बने हुए अलग होते हैं, है खान ही एक ही। ये कपड़े बन गए तरह तरह के, रंग रंग के बन गए, है रुई एक ही, रुई एक से मिट्टी है और रुई है, और रुई से तंतु बनी, तंतु से कपड़ा बन गया, कपड़े तरह तरह के, बन गए, सिवाय रूह की क्या है। ऐसे उस परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, परमात्मा ये सीधी सरल बात है। तो वासुदेव सर्वम, तो तत्व को देखा जाए तो परमात्मा ही है। ब्रह्म रूप से परमात्मा है, जीव रूप से परमात्मा है, देवता रूप से परमात्मा है, पांच भूतों के रूप से तो परमात्मा है, परमात्मा ही सब है। तो परमात्मा दिखता क्यों नहीं? अपनी जो स्वार्थ बुद्धि है, सुख बुद्धि है, भोग बुद्धि है, इस कारण से परमात्मा नहीं दिखते। हम भोग्य पदार्थ दिखते हैं, उसे सुख ले लें, आराम ले लें, उसमें संग्रह कर लें, सुख ले लें, इस कारण ये दिखता है। बच्चे होते हैं छोटे, वो खेलते हैं, उनको खेल प्यारा लगता है, विद्या प्यार नहीं लगती। रुपया पैसा वो क्या करेगा, छोटा बालक है साहब, उसको मोहर दे दो, बताशा दे दो, बताशा ले लेगा, मार को क्या करेगा। बड़े होते थे मोहर लेगा, बताशा नहीं लेगा। इस तरह जो खेलते हैं तो खेल में खिलौना ही सबसे बढ़िया दिखता है, उसमें ही रस आता है। ऐसे संसार के लोगों को भोगों में सुख आता है, रुपये में सुख आता है, चीजों में सुख आता है, आराम आता है, सजावट करते हैं, बढ़िया बनाते हैं, कारीगरी करते हैं, सुंदर, क्या सुंदर बनाएगा। एक बाल बनाने में कितनी मेहनत करते हैं, यूं करता मेरी यूं। इतनी मेहनत करता है, आग लगे पहले से पट में सब सब कितनी देर लगेगी, बरसों सजा एक तुड़ी में खत्म। ये सब सब जाते हैं, सभी सजावट करते हैं, बढ़िया बढ़िया देता है, मकान बढ़ाया, बढ़िया बनाया, बढ़िया सही। ये सब परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील ये भी एक परमात्मा का स्वरूप है, और अपरिवर्तनशील तत्व वो भी एक परमात्मा ही है, और अवतार लेकर आते वो ही परमात्मा ही है। देवता रूप से तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी करते हो, विष्णु प्रभु विष्णु से वो ही परमात्मा है। उत्पन्न होता है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, ब्रह्मा विष्णु मयी बनते हैं, संसार बन जाता है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरे संसार अकेले क्योंकि बन गया, सभी कई रूप से बन गए है भगवान ही। तो जानने वाला जानता है, जानने वाले को अलग नहीं। बालक होते हैं वो खांड का खिलौना, मैं तो ये लूंगा, मैं तो ये लूंगा, अब तू क्या लेगा, खांड है सभी कुछ भी ले ले, चिड़ी है वो पहले चिड़ी थी और गिर जाने पर चिड़ी बन जाएगी, और खिलौने के समय है तो चिड़ी, नाम और आकृति अलग अलग है। ऐसे अलग में है परमात्मा, ये भी वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा है वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ओम नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबंध थे वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है उसका, वो महात्मा दुर्लभ है। कब होता है, बहु नाम जन्म नाम अंत है, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में कौन सा, ये अंतिम जन्म मनुष्य शरीर है। देखो पहला शरीर ही मनुष्य शरीर है, अंतिम शरीर भी मनुष्य शरीर है, पहले ही पहले मनुष्य बना है, उसे कर्म बने तरह तरह बन गए, अंत में मनुष्य बना है, मनुष्य शरीर ही है। तो अंतिम जन्म है ये, अब अंतिम जन्म में नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध जहाँ जाना हो वैसे कम वैसे चलो, यहाँ से बात है सब, यहाँ से जाती है गाड़ी, बड़ा स्टेशन है, भूसावल का स्टेशन है ये मोटा, सब तरफ गाड़ी जाती है, खूब थानाबंद कोई स्वर्ग जाता है, कोई नर्क जाता है, कोई अनुगंधर्वों में जाता है, कोई देवताओं जाता है, कोई ब्रह्म लोग जाता है, कोई नर्क लोग जाता है, कोई चरहिला सुनी में जाता है, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोक है, क्षिप्र ही मनुष्य लोक है सिद्ध नहीं, तो कर्म जा कर्म जन्य सिद्धि मनुष्य लोक में होती है। मनुष्य बन करके फिर तरह तरह की योजना में जाते हैं, है वही तो मनुष्य बनते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, गता गतन काम का खीणी पुण्य मृत्यु को विशंति स्वर्ग तीन प्रार्थयंते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोकम अष्टंति दिव्यांति विधि भोगान्ते तुम भुगतवा भोग भोग करके फिर क्षणी पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। ये चक्कर चलता है क्या कि तत्व से परमात्मा ही है, परमात्मा मेरा ही अंश है, जीव मेरा ही अंश है, भौतिक सृष्टि भी परमात्मा का ही है। एक ओम बहु श्याम एक ही भगवान अनेक रूप से हो गए, है तो एक ही परमात्मा, इस वास्ते सब परमात्मा ही है। तो संसार परमात्मा का स्वरूप है, हाँ जी स्वरूप है, तो दुख ले कैसे का भाई, माओ कहती है पुनर्जन्म दुख ले मशाश्वतम नापनवंति महात्मा ना संसिद्धि परमांगता, ये दुख ले कि संसार से सुख चाहते हैं उसके लिए संसार महा दुख घोर दुख रूप है, और जो सेवा करते हैं उनके लिए साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अब आप संबंध जोड़ दो, लोभ लगा है ले लेंगे, भोग भोगेंगे, ऐसा रंग करेंगे, बड़े लोग प्राप्त करेंगे ऐसा, तो दुखालय मिलेगा भाई। अहमद भी सेवा करनी है सबकी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल मंगल आनंद आनंद उत्सव होता है, किसी को दुख न हो तो उसे मंगल मंगल होगा, मेरे सुख हो जाए मैं ले लू, मेरे को आराम मिल जाए, मेरे को आनंद मिल जाए, बस मैं सुख ले लू, तो दुखालय है। एक अटकड़ है, अगर आप सीख ले हम लोग बड़ी सी है, मैं ले लू इसमें दुखालय होगा, दुख ही दुख मिलेगा, और मैं दे दू सबकी सेवा कर दू आनंद आनंद मिलेगा, इतनी बात है। मैं जीता रहूं, मैं आराम से रहूं, मेरा आधिपत्य है, तो हिणाक्ष हो जाएगा वो, मैं ही जीता रहूं, मैं ही होता रहूं, तो हिणाक्ष पंक्ति में नाम लिखा जाएगा वहां पर, और बस सर्वे बंद सब सुखी हो जाए, सब आराम से हो जाए, दुख आता हमारे पड़ा हो, औरों को दुख ना हो, संताप ना हो, जलन ना हो, हलचल ना हो, किसी तरह का संताप ना हो, सबको आराम मिले, बस तो फिर दुखाली हो जाएगा नहीं, वासुदेव शुरू हो जाएगा। सेवा करो तो वासुदेव, या सेवा लो तो भयंकर दुख, इतनी बात है। अगर ये अटकड़ आ जाए, अपने सुख लेना नहीं है तो दुख आवेगा ही नहीं, सुख लेने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, नियम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संसार का सुख तो भोग ले और दुख भोग ले, ये नहीं होगा। विषमे हुए लड्डू है, लड्डू तो खाएंगे, जहर हमारे न हो, ये नहीं होगा, लड्डू खाओ तो मरोगे ही भाई, जहर भी चढ़ेगा, तो संसार का सुख भोगो तो दुख पड़ेगा ही, दुख भोगना पड़ेगा, दुख से बच नहीं सकते। ऐसे को सुख सुख देना अपने तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से सबको आराम देना, सबको सुख देना, तो आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज होगा। देखो प्रत्यक्ष बताऊं आपको, कोई आदमी रास्ता पूछता हो और खूब शांति देखो ऐसे जाना, यहाँ से गाड़ी ऐसा है, आगे ऐसा है, ऐसा मकान आवेगा, कुआ आवेगा, ऐसा वृक्ष आवेगा, ऐसे ऐसे ऐसे जाए, उसको अच्छी तरह से रास्ता बता दो, फिर देखो तो मन में शांति मिले, फिर सबसे बोले बड़ी शांति मिली। प्रत्यक्ष आपके बात कोई प्यासा हो जल बजा दो शांति मिलेगी। एक नाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लेकर कावर भरी पैदल भगवान शंकर विश्वनाथ के जा रहे थे, समुद्र के किनारे रामेश्वरम में बरार देश बीच में आए, तो वहां एक गधा मर रहा था, प्यास तड़प रहा था बेचारा, काम में पड़ा हुआ, उसको देखा तो बस दया आ गई, वहां से जल लाए शंकर चरण उसको पिला दी, वहां से रामेश्वर दर्शन हो गए, कितनी विलक्षण बात। तो उनके देखा गया ठीक भगवान रामेश्वर है इसमें, कितना कीमती जल, कितना दूर से लाए टावर पैदल, तो ऐसे भगवान की सेवा बन जाती है तो बस काम बढ़ जाता है। ये एक बड़ी विचित्र बात है, सेवा करने का भाव होता है ना, उसको ऐसा मिलता है मौका, जो देख देख सेवा करते हैं ना, वैसा मौका नहीं मिलता। ये पात्र है, कुपात्र है, ये है, तो वे पात्र कुपात्र बन जाता खुद कुपात्र, अपने सबको सुख पहुंचा है। सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते है, ते प्राप्त मंत्री माम लभंते ब्रह्म निर्वाणम अक्षेन कर्म साचिन्न द्वेदा यदात्मा सर्वभूत हिते रहता लभंते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। प्राणी मात्र के हित में प्रेम के सबका हित कैसे हो, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रा, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु की सेवा करो, तो उसको भगवान ही भगवान मिलेंगे सब जगह ही। वासुदेव सर्वमिति सर्वमिति ज्ञानवान माम प्रपद्य, ये संतों सब जो भगवान मिलते हैं, दुख वो सब अंत हो जाता है। नारायण नारायण नारायण।